Stjärnlösa nätter av Arkan Assad, fjärde delen. Än en gång var jag mot min vilja på väg till Syrien och Amina. Men den här gången skulle det bli ett annorlunda besök. Annorlunda, olika, inte samma. Jag kom inte ensam. I planet låg min döde kusin Samir i en kista. Flyget var flera timmar försenat. Och jag blev ännu mer försenad eftersom jag var tvungen att åka till det lokala bårhuset med Samirs kista. Bårhuset, den plats där man en död människa finns innan begravningen, som ett stort kylskåp, ett kylhus, ett bårhus. Kista, den skulle vara där tills alla papper var klara för att resa över till Irak. Det var sent när jag kom fram till Aminas hus. Hon hälsade mig med 4 kyssar. Jag försökte le mot henne. Amina fick inte märka att jag var ledsen. Det var viktigt att hon inte fick reda på att Samir var död. Då skulle hon aldrig klara av att stanna kvar i Syrien. Amina hade förändrats. Hon hade blivit äldre. Hennes blick var inte längre mjuk. Hennes blick, hennes ögon. Framför mig stod den nya Amina. En kvinna som tappat hoppet. Tappat hoppet, som inte tror att det ska bli bra, som inte hoppas. Jag hoppas det blir bra. Nej, jag hoppas inte. Jag har tappat hoppet. Vi pratade nästan inte alls innan jag la mig för att sova. Jag kunde inte somna. Jag låg och oroade mig för allt möjligt. Hur skulle det gå imorgon? Skulle jag träffa Aminas föräldrar vid gränsen? Vad skulle de säga och göra? Skulle de vilja skada mig? Men jag hade inte behövt oroa mig. Allt gick bra. Några dagar senare kunde jag hämta kistan på bårhuset. Sedan tog jag mig till floden som gränsar mellan Syrien och Irak. På andra sidan floden väntade Samirs föräldrar. Jag tog ett sista farväl av Samir innan hans kista lyftes ner i en båt och fördes till andra sidan. Med tungt hjärta återvände jag hem till Amina. Det var svårt att umgås med Amina. Umgås, att vara tillsammans med. Det var svårt att umgås med Amina och inte få berätta för henne att Samir var död. Men jag hade lovat att inget säga. Och det löftet måste jag hålla. 104. På eftermiddagarna gick Amina och jag ut för att titta på Damaskus. Damaskus, Syriens huvudstad. Det var så mycket som Amina ville se. som hennes rumskompisar berättat om. Men jag hälsade inte på lika ofta som deras män. Så Amina fick aldrig se något, förutom sitt hem. Alltså kvinnorna kunde bara gå ut när deras män kom och hälsade på. Och de andra som bodde där, deras män, hälsade på ofta. Men Aminas man Amar, hälsade inte på ofta, så Amina kunde inte gå ut och se i staden. Amina hade en lång lista på ställen hon ville se. Vi besökte de flesta av platserna och såg till att ta många foton av oss båda tillsammans. Amina var så glad under de här dagarna. Men hennes glädje skulle snart försvinna. En dag tog vi en taxi till toppen av ett berg med utsikt över hela staden. Vi satte oss på en klippa och satt tysta en lång stund. En klippa är som en stor, stor sten när marken är av sten. Klippa. Just där och då kände jag att jag måste berätta sanningen. Amina, jag vet att du älskar mig. Men jag har en fråga. Är du inte rädd för vad som ska hända? Tänk om vi får avslag och du inte kan komma till Sverige. Då överklagar vi och söker igen. Jag har redan väntat i 3 år och kan vänta lite till. Men Amina, var nu lite realistisk. Alltså tänk på verkligheten, inte på någon saga eller berättelse. Realistisk. Tänk om det inte går att överklaga och du måste åka tillbaka till Irak. Amina såg på mig. Amma, älskar du mig? Jag visste inte vad jag skulle svara. Men jag kunde inte säga ja. Så jag sa inget alls. En tidig morgon hade det blivit dags för mig att åka hem. När jag sa farväl till Amina såg hon rädd ut. Det var precis som om hon trodde att vi aldrig skulle ses igen. Hon höll hårt i mig och bad mig att inte lämna henne. Men jag slet mig loss och åkte ifrån henne. Amina, min lilla kusin, hon som varit min bästa vän. Jag hade svikit henne. Svika när man gör fel så att den andra blir ledsen. När man lovar en sak och säger jag ska, men man gör inte så. Man sviker. Precis som jag hade svikit mitt löfte till Samir. Jag hade lovat honom att ta hand om Amina. Och nu övergav jag henne. Överge, att lämna ensam. Övergav. När jag åkte till Damaskus hade jag trott att jag hade allt under kontroll. Men inget blev som jag hade tänkt mig. Mitt besök hos Amina hade gjort henne ännu mer ledsen. Och jag hade inte klarat av att berätta för henne om kylan. Hemma i Sverige blev kylan rasande när jag erkände att jag inte hade berättat om henne för Amina. 108. Min far var otålig. Otålig. Gör det. Du måste nu. Otålig. Han ringde hela tiden. Jag ljög för honom och sa att allt skulle bli bra igen. Jag sa att Migrationsverket sett mina nya foton på Amina och att de såg dem som ett bra tecken. Det var det som höll mig vid liv. Men jag klarade inte av att gå till Migrationsverket och ge dem fotona på Amina och mig. En vecka efter att jag kommit hem kom det slutgiltiga svaret. Det sista svaret. Som ska gälla, giltigt, gälla. Det sista svaret. Slutgiltiga svaret. Migrationsverket stod fast vid sitt beslut. De nekade Amina uppehållstillstånd i Sverige. Nekade, nej, nekade. Far ville inte acceptera avslaget. Avslag också, nej. Han vägrade tro på mig. Jag var tvungen att åka hem till honom i Västerås för att visa honom brevet. När jag satt på tåget ringde kylan. Vi hade varken träffats eller pratat på 2 veckor. Hon längtade efter mig och ville ses. Nu, ikväll. Tåget skulle komma fram till Västerås 22.20 och gå tillbaka till Stockholm 22.30. Jag hade 10 minuter på mig att lämna brevet. Fars hem låg bredvid stationen. Det skulle kunna gå. Jag sprang hem till far med brevet. Jag brydde mig inte ens om att ta av mig skorna. Jag bara rusade in och ut. När jag kom ut igen såg jag att tåget stod kvar. Jag sprang, men jag hann inte fram. Jag såg dörrarna stängas. Tåget började rulla. Jag fortsatte springa. I sista sekunden kunde jag ta mig upp på tågtrappan. Men dörren in till vagnen var stängd. Ingen såg mig. Jag stod på trappan. Alltså utanför tåget. Jag stod på trappan och höll i mig hårt. Jag stod där hela vägen mellan Västerås och Enköping. Då lyckades jag ta mig in i vagnen. Men det var det värt. Jag kom fram till kylan den kvällen. Vi kramades hela natten. Det var det värt. Det var mycket värt att träffa kylan. Han hade problem att komma till kylan. Men de problemen var mindre än att få träffa kylan. Kylan var värd mer än problemen. Det var det värt. Men det tog ändå slut mellan Kilan och mig till sist. Hon orkade inte längre vänta på att bli accepterad av min familj. Acceptera att min familj sa ja. Det är okej, du är en trevlig flicka. Acceptera att säga ja. Hon orkade inte vänta på att bli accepterad av min familj. Och för mig var familjen viktigast. Det var den för Kilan också. Både hon och jag hade vänt oss ifrån våra familjer för att vara med varandra. Men till slut gick det inte längre. Vår kultur hade hunnit ifatt oss. Och jag var ensam igen. Vår kultur, den kurdiska kulturen, att familjen är viktigast, det är viktigt att vara tillsammans med familjen. Det blev för svårt att inte få vara tillsammans med familjerna. Kulturen hade hunnit ifatt oss. Kulturen sa stopp. Och jag var ensam igen. 112. Vad hade jag för skäl att leva? Fanns det längre något som kunde få mig att stanna kvar? Alltså stanna kvar i livet. Far som fortsatte att ringa och tjata om att Amina måste komma hit. Och Kilan som aldrig ringde. Och jag kunde inte ringa till henne. Hon hade bytt nummer och försvann ur mitt liv. Aminas föräldrar som ringde och hotade mig till livet. De sa att jag skulle dö en plågsam död. Plågsam är när det gör mycket ont. Plågsam. Det var mitt straff för att Amina fått lida i 3 år. Jag hade vanärat deras namn. Som att deras namn hade blivit smutsigt. Vanära. Namnet blir smutsigt. Det blir ett dåligt namn. De var tvungna att straffa mig. Det var den enda hämnd som var godtagbar. Hämnd är när man ger tillbaka samma. Om någon är dum så gör du en dum sak tillbaka. Du hämnas. Hämnd var det enda som var godtagbart. Det enda som var okej. Okay. Godtagbart. Okej. Okay. Jag satt i min bil med motorn på. Jag var i en skog alldeles ensam. Det här var en bra plats att försvinna på. Här kunde mina problem ta slut. Skuld och sorg omringade mig. Skuld, det är när jag har gjort något fel och jag vet det. Det känns tungt i mig. Skuld, jag känner en skuld. En skuld kan vara pengar. En skuld kan också vara att jag har gjort något fel. Skuld och sorg omringade mig. Till slut fanns det inte längre någon utväg. Jag bestämde mig för att sätta stopp för allt. Alltså sätta stopp för livet. Jag trampade gasen i botten. Bilen lättade från marken. Den flög upp och runt. Sedan blev allt svart. När jag vaknade var jag på sjukhus. Jag hade dropp. En sån slang man sätter i armen för att få medicin och kanske näring. Dropp. Min fot var gipsad till knäet. Mitt huvud bultade. Rum, rum, rum, rum, rum, rum. Som bankade. Jag strök med handen över bandaget. Bandaget, de vita banden som man tar runt ett sår eller en skada. Han hade bandage på huvudet. Jag strök med handen över bandaget. Det verkade allvarligt, men jag hade överlevt. Överlevt, inte dött. Överlevt. Jag låg på sjukhuset i 11 dagar. Under den tiden kom ingen på besök. Ingen ur familjen. Inga vänner. Tanken på far gjorde mig nervös. Han måste vara orolig. Vi hade inte hörts av på länge. Jag slog på mobilen. Men det fanns inga sms eller meddelande på telefonsvararen. Jag tog mobilen och kastade den rakt in i väggen. Sekunden efter ringde det. Jag slet mig loss från härvan av sladdar och kröp fram till telefonen. En härva av sladdar betyder att det är många sladdar. Hallå? Amar, det är din far. Hur mår du? Hallå? Är du där? Vad vill du? Frågade jag. Jag ville bara säga att det här har gått för långt. Du skulle inte ha... Far hejdade sig. Stoppade sig. Far hejdade sig. Han skämdes för att säga att hans äldste son tänkt ta sitt liv. Sedan berättade han att han skulle resa till Syrien. Han skulle ta med Amina hem till hennes föräldrar. Men du måste betala ett skadestånd på 150 000 kronor till hennes föräldrar. Så säger skilsmässolagen där nere. Du får ta ett banklån för att ordna det. Så far berättar att du får skiljas från Amina. Men du måste betala 150 000 kronor. Lagen om skilsmässa. Skilsmässolagen. Far frågade aldrig hur jag mådde. Han frågade inte varför jag hade gått så långt. Alltså så långt som att försöka ta mitt liv. Han berättade inte varför han aldrig kom på besök. Inget. Jag var inget för honom. Pengarna var för att inte hamna i släktfejd med Aminas pappa. Släktfejd. Fejd kan vara ett gammalt ord för krig. Släktkrig. Det gick att undvika eftersom Amina var oskuld. Undvika. Vi behövde inte ha krig med Aminas släkt. Eftersom Amina var oskuld. Jag hade inte haft sex med Amina. Jag hade inte legat med Amina. Amina var oskuld. Aminas föräldrar krävde att jag aldrig mer fick sätta min fot i Kurdistan. Jag fick aldrig komma till Kurdistan. Om jag gjorde det kunde de inte garantera min säkerhet. Jag var inte säker om jag kom till Kurdistan. Far hade under hela sitt liv tagit hand om sin familj. Han hade alltid sett till familjens bästa. Alla i släkten hade respekterat honom. Fars största rädsla hade varit att förlora respekten. Rädsla när man är rädd för något. Rädsla är substantivet. Att vara rädd. Rädd är adjektivet. Att förlora respekten. Att de andra inte skulle ha respekt. Fars största rädsla hade varit att förlora respekten. Nu hade den rädslan besannats. Jag hade vanärat min familj. Nu och för alltid. Vanärat. Att min familjs namn hade blivit smutsigt, dåligt, vanärat. Slutord. Nu talar Arkan Assad själv. Detta handlar inte om Amar, de sista två sidorna. Handlar inte om Amina och Amar. Nu är det Arkan Assad själv som pratar med oss. Slutord. Den här boken är min historia om mig och mina val. De val som var fel, val alltså substantivet, välja, att välja är verbet. De val som var fel, de val som jag aldrig fick göra och de val som jag gjorde för andras skull. Boken skildrar, alltså berättar om en tid som jag lämnat bakom mig. Jag vill inte berätta vad som är rätt eller fel. Jag vill visa att alla styr sin egen väg i livet. Rätt eller fel, det är ditt val. Många har frågat om jag ångrar mina val. Ångrar att jag tänker, jag gjorde fel. Jag skulle gjort på ett annat sätt. Jag gjorde fel. Om jag ångrar mina val och det som hände. Sanningen är att jag verkligen sörjer det som hände. Sörjer, det verbet sorg är substantivet. Han känner sorg. Han är ledsen. Han sörjer det som hände. Så många blev sårade i onödan. Så många vänner blev och förblir ovänner i all evighet. Jag önskar att mitt mod hade varit större. Att vara modig är att våga. Att jag hade vågat mer. Mitt mod, substantiv, modig, adjektiv. Jag önskar att jag hade kunnat stå upp för kärleken. Men det är svårt att gå emot sin släkt och sin uppfostran. Man vill inte hamna utanför. Jag står fortfarande utanför. Och det är något jag kommer att få leva med för resten av mitt liv. Arkan Assad.